1 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De ouders van vrouwelijke studenten uit Utrecht die op een zogenoemde banga-lijst staan, zeggen dat hun dochters getraumatiseerd zijn. Op een leeftijd waarop je moet kunnen genieten van je studentenleven word je geframed als een walgelijk, weerloos seksueel object door nota bene je eigen medestudenten, schrijven ze in een verklaring. De ouders doen aangifte namens hun dochters omdat de studenten niet met naam en toenaam willen worden genoemd. Op de lijst van het Utrecht Studentenkoor staan de namen, adressen en telefoonnummers van de studentes. Die lijst zou duizenden keren zijn rondgestuurd. De Amerikaanse regering is voorzichtig optimistisch over de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Donderdag kwam Hamas met een plan voor een staakt-het-vuren en het vrijlaten van gijzelaars en gevangenen. Volgens het Witte Huis ligt het voorstel in grote lijnen binnen de bandbreedte van afspraken waar al maandenlang aan wordt gewerkt. Israël noemt het nog steeds niet realistisch, maar eerdere afwijzingen waren veel harder van toon. Israël stuurt nu ook een delegatie naar Qatar voor verdere onderhandelingen. In de Eredivisie is de afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Heracles Almelo tegen Go Ahead Eagles eindigde in 2-0. Een brief van de uitgever van Suske en Wiske is verkeerd gevallen bij voormalige tekenaars van de stripverhalen, meldt de VRT. In de brief schrijft de uitgeverij dat alleen de huidige auteurs nog tekeningen mogen maken van de stripfiguren. Die werden in de jaren 40 bedacht door Willy van der Steen. Onder andere Paul Geerts, de opvolger van Van der Steen, was onaangenaam verrast door de brief. Hij spreekt van een gebrek aan respect. De uitgever zegt dat de brief verkeerd is geïnterpreteerd. Het doel is dat er geen losse tekeningen meer worden gemaakt die vervolgens worden verhandeld. Dan het weer. Vannacht vallen er buien. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden. 'S Ochtends in het oosten en noordoosten een bui. In het noordwesten breekt de zon al snel door en 's middags op meer plaatsen zon bij ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ja, Colin, waar krijg jij nou een nostalgisch gevoel van? Een nostalgisch gevoel? Ja, ja, een hele goeie, ja. Nou ja, kijk, sowieso gewoon van als die heren nostalgisten mij verhalen vertellen over waar zij dan, zeg maar, over dromen. Ik ben zelf geen nostalgist, ik leef gewoon echt helemaal in het nu. Ja? Ja. Maar heb je geen tv-programma of een gerecht waar je meteen nostalgisch van wordt? Nou, wel, als je een tv-programma noemt, we hebben een uitzending gemaakt over de Showbiz Quiz. En toen moest ik, dat is voor mijn tijd, maar toen moest ik de hele tijd denken aan de Tandenborstelshow. Oh, ja. Rolf Wouters. Ja, fantastisch. Oké. En Ruben, waar word jij nostalgisch van? Ja, van dingen die niet eens per se nostalgie zijn. Dus nee? ik ben onlangs naar die film Wonka geweest. Oh. En dat is zo, nou, ja. Dat voelt echt een soort warme deken die over je heen werd gelegd. Dus dat was echt, nou, als je me had gezegd dat die film in de jaren 90 was gemaakt, had ik je ook geloofd, zeg maar. Dus een beetje die oude sfeer, die oude feel, ja. Ja. Wout, je bent dominee. Wat is het verschil tussen nostalgie en melancholie? Nostalgie hoef je niet per se droefgeestig te maken. Hè? En melancholie staat misschien niet open voor de nostalgie. Dat kan ook nog. Ik wist dat daar een goed antwoord zou komen. Ja, goed. Hè? Ik wist goed, het gewoon. Ja, dat is het voordeel van een dominee in de studio hebben. Maar toen misschien een podcast mee maken. Te denken en een klein beetje zenuwachtig te worden. Wat zou ik over een nostalgische ervaring kunnen zeggen? Ja. Ik moet erover nadenken en dan wordt het zo verstandelijk. Dus ik zou het op dit echt. Ja, er zijn veel programma's uit het verleden. Ja. Maar dan wordt mij dan wel eens verweten. Ja, goed, als je ouder wordt, dan ga je meer naar het verleden hangen. En ja, ik vind het niet zo prettig. Dus dan kan ik beter mijn mond houden. Om zo te zeggen. Maar het is niet één bepaald tv-programma dat je denkt, oh ja, dat. Jij keek toch altijd Toen was geluk heel gewoon? Ja, ja. Ik zat er net aan te denken, ja. Inderdaad. Met Gerard Cox. Ja, dat vond ik altijd fantastisch. En nog als ik het zie. Ja, dat is toch iets nostalgisch. Ja. Oh, ja. Ja. Ten meer ook omdat het mij natuurlijk herinnert aan de omgeving waar ik ben opgegroeid. Rotterdam, maar ik ben Vlaringen van geboorte. En Haringkop, dus dat ligt dicht bij elkaar. Ja. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Ja, historische gebeurtenissen in Groningen, Drenthe en Friesland. Daarover gaat het in De Nostalgisten, de podcast van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant, gepresenteerd door Colin Moyman. En het geloof verbindt, maar kan ook uiteendrijven. In de podcast Niet te geloven vertelt Ruben van Haften hoe hij afscheid nam van het geloof en gaat hierover in gesprek met zijn vader, Wout van Haften. Ja, en dat zijn niet de makkelijkste gesprekken, maar wel de mooiste, blijkt dus. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 234. Colin, Ruben en Wout, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Nou, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Ja, Colin, dan ben jij de Heilige Geest. In dit geval wel, ja. Dat vind ik wel lekker, hoor. Voor zie. Ja. Ik moet zeggen, dat staat mij wel, Micha. Ja? Ja, dan ben je gelovig? Laten we maar meteen eventjes dit tackelen. Nee, ik ben niet gelovig, nee. Waarom niet? Waarom niet? Nou, omdat ik het gewoon niet echt weet. Ik kan mezelf ook niet echt een atheïst noemen of zo, meer een agnost, heet dat zo? Ja. Ik weet het gewoon niet echt. En ik denk er wel veel over na. Ik praat ook wel regelmatig met mensen over, maar ik kan niet echt zelf zeggen van er is een God. Maar ik gebruik wel eens de metafoor God. Die gebruik ik dan voor de dynamiek des levens. Leg dat eens uit, de dynamiek des levens. Nou, gewoon soms dan denk je van, oh ja, ik hoop echt dat dit gebeurt. Of oh, ik ga echt dit proberen, of ik ga dat proberen. En dan positieve energie erin stoppen. En dan gebeurt iets wel of iets niet. En dat noem ik dan de dynamiek des levens. En dan soms ben ik dus ook wel aan het bidden. Maar dan ben ik gewoon meer aan het, ja, aan het visualiseren. Of aan het denken van, wat wil ik nou? Een soort filosoferen, zeg maar. Ja, precies. Dus ik gebruik wel eens God, maar dan echt als metafoor. Wout, wat vind je daarvan? God gebruiken als metafoor? Punt, lijkt mij, hè? Dat je dus een eikpunt hebt waarvan je zegt van, ja, het speelt misschien toch nog wel een bepaalde rol in mijn leven, waar ik kracht uitput, nieuwe gedachten door krijg. Ja, dat is nou typisch wat de Heilige Geest doet. Hè? Nou. De Heilige Geest is de kracht, is de vertolking van de kracht van God die mensen in staat stelt om te gaan geloven wat ze voor die tijd niet geloofden. Dat is bij mij gebeurd en is bij heel veel mensen gebeurd. Dat is het werk van de Heilige Geest. Een beetje een theologische term misschien, voor de niet-verstaander, maar dat is wel waar het om gaat. Waar geloof jij nog in, Ruben? Nou, eigenlijk in niet zoveel, als ik heel eerlijk ben. Ja, nee, ik volg heel erg de wetenschap. Dus als er dingen worden onderzocht, dan ja, ga ik er wel gewoon vanuit. Dit zijn mensen die weten waar ze het over hebben. Dus die weten er veel meer van dan ik. Dus daar luister ik gewoon naar. Maar echt iets spiritueels heb ik eigenlijk niet meer, denk ik. Ruben, ik moet even uitleggen. Wij zijn collega's. Ja, we kennen elkaar goed. Ja, ja. Je kwam hier binnenlopen, de studio. Je wilde eigenlijk hier meteen op mijn plek gaan staan. We kunnen nog ruilen. Nee, het kan nog. Blijf zitten. Okay. Ja. En je zei al een hele tijd geleden tegen mij van, ik ben bezig met een podcast. Bijzondere podcast. Hoe ontstond dat idee bij jou om deze podcast niet te geloven te gaan beginnen? Ja, dat idee is een beetje ontstaan door een vriend van mij. Want mijn vader en ik hebben al langer discussies over eigenlijk van alles en nog wat. En een vriend zat daar een keer bij en die zei, eigenlijk moet je hier een soort microfoon onder zetten. En toen heb ik gezegd, nou, nee, dat moet ik niet doen, denk ik. Waarom zou ik dat doen? Mm. Toen zei hij, denk er eventjes over na. Dan kan je altijd nog nee zeggen, maar dan heb je wel een onderbouwing waarom je het wel of niet doet. Ja. Nou, toen zei ik na een week, ja, misschien vind ik het toch een goed idee. Toen heb ik Wout gebeld. Toen heb ik gezegd, wil je dat doen? Dan zei hij ook in eerste instantie nee. Dus toen heb ik gezegd, denk er even over na. Heel origineel. Ja. Waarom zei je nee? En dan kun je altijd onderbouwen. En toen wilde hij het later wel. Ja, want waarom zei je eerst nee? Ik zei nee, omdat ik dacht van, moet ik op dat grote wereldpodium waar honderdduizenden mensen luisteren, moet ik dat nou per se doen? Maar ja, ik heb erover nagedacht. En eerlijk gezegd, het was altijd fijn, ook soms hoogoplopend, maar toch wel fijn, de contacten die er met Ruben waren. Ook met mijn vrouw, maar op een andere manier uiteraard. Dat ik dacht van, ja, ik kan hem daarin misschien toch ook wel wat handreikingen geven. En ik kan misschien ook wel een counterpartner voor hem zijn. Dus uiteindelijk dacht ik, ja, oké. Okay. Maar ik heb wel geprobeerd te overzien wat het met zich mee kan brengen. En dat blijkt nu wel, omdat er een heleboel loskomt. Maar daar ben ik op voorbereid. Dus ik heb geen spijt. Oh, gelukkig. Nou. Dat is fijn, ja. Want Ruben, leg eventjes uit. Je bent gelovig opgevoed. Ja. En op welke leeftijd begon jouw geloof te wankelen? Nou ja, wat ook wel belangrijk was, ik was niet alleen gelovig opgevoed, ik was ook echt heel gelovig. Ja. Dus ik was actief in de kerk, ik gaf bijbelles, ik hielp in de kinderkerk. Maar steeds meer dacht ik, ja, ik volg al die rituelen wel, maar wat heb ik er nou mee? En dat was dus gewoon op een gegeven moment niet meer zoveel. En rond mijn 22e, 23e begon ik echt van, ja, het is gewoon niet voor mij. En toen ben ik er eigenlijk uitgestapt, ja. En dat het is niet voor mij, ja. Ja, dat is een soort gevoel wat moeilijk te omschrijven is. Ja. Dat kwam onder andere omdat ik me gewoon niet meer thuis voelde in die groep. Dus echt dat ik me elke keer een soort buitenstaander voelde. Maar ook omdat ik er al vrij vroeg achter kwam dat ik ook op mannen viel, mannen en vrouwen. En daar werd gewoon niet over gepraat in de kerk. Maar en als het wel gebeurde, was het niet positief. Dus ik merkte steeds meer van, ja, dit, als ik gelovig wil zijn, dan kan ik dat niet combineren met mijn biseksualiteit. Mm-hmm. En dat wilde ik gewoon niet meer, die strijd. En op een gegeven moment ga je dat dan... Nou, dan is je vader is dan dominee. Ja. Op een gegeven moment ga je dat tegen je vader zeggen van... ik heb twijfels over het geloof. Ik denk erover om afstand te doen van het geloof. Lijken me hele moeilijke gesprekken. Ja, maar er zijn wel gesprekken die een beetje ontstaan zijn. Dus het is niet dat ik echt heb aangeklopt van... we moeten het hier een keer over hebben. Het ging er steeds meer over en... de discussies ook over geloof werden steeds feller. Dat jij op een keer zei van het lijkt wel alsof je niet meer gelooft. En dat ik dan moest zeggen nee, inderdaad, eigenlijk niet. Ja, ja, dat was een constatering van mijn kant, ja. Ja. En dat kun je oppikken als je natuurlijk zo intensief met elkaar spreekt... over alle mogelijke aspecten van het leven. Dan komt dat eigenlijk vanzelf bovendrijven. Hè? Ja. Wat mij altijd heeft beziggehouden is dat ik me heb afgevraagd... hoe kan het nou dat wat... hem dus motiveerde om ook actief te zijn in de kerk. Was dat nou het religieuze systeem, de rituelen... waarbinnen je veilig voelt, waar bepaalde waarden, normen gelden... waarin jij je hebt, wordt geacht te houden? Of is dat nou echt een nooit verstaan hebben... wat de kern van het geloof is, namelijk dat is een persoon. Dat is Jezus Christus. En ik heb me veroorloofd om dat niet alleen te denken... maar ook met hem te delen, omdat ik dat zelf ook zo heb meegemaakt. Dus ik weet wat het betekent wanneer dat geloof je overkomt. Het is mij overkomen. Ik heb het niet gezocht, maar het kwam zo dichtbij... dat ik niet anders kon dan, laat ik zeggen, bedenken... en mijn hele doen en laten. Gaandeweg, niet in één keer, maar gaandeweg meer en meer daarop afstemmen. Ja, want je hebt een omgekeerde weg eigenlijk afgelegd, hè? Ja, heel wonderlijk. Je bent juist geloviger geworden naarmate je ouder werd. Ja, en dat heeft mijn leven op een totaal ander spoor gezet. Niet van de een op de andere dag. Het ging eigenlijk heel langzaam, ontwikkelde zich dat. Maar heel diep, heel totaal. Maar toen Ruben dan op een gegeven moment bij je kwam... en toen die gesprekken daar dan over gingen... van nou, ik ga afstand nemen van het geloof... wat deed dat dan met jou? Ja, dat is altijd de vraag die we krijgen. Hè? Maar wat ik ook net al zei, dat riep bij mij de vraag op... wat was... was de basis van het geloof van Ruben... om laat ik het anders zeggen, wat was de basis van het geloof van Ruben? Ja. Als hij erover spreekt, dat merk ik telkens weer... dan gaat het over datgene wat binnen de muren van de kerk... waar wij lid van waren en ik nog ben... Gaat het over datgene wat men vindt en wat men veronderstelt... Nu bijvoorbeeld ook weer een heel goed voorbeeld. De podcast en wat er over homo- en biseksualiteit gezegd wordt. Dat komt ook op de tafel van onze kerkelijke gemeente. Mm-hmm. En ik merk aan de reacties hoezeer dat leeft onder de mensen. Ja. Dus ik kan heel goed begrijpen wat Ruben heeft meegemaakt daardoor. Nou ja, en misschien is dat deels een beetje aan mij voorbij gegaan zelfs. Ja, ik vraag eigenlijk een beetje naar je gevoel, hè? Ja. Van welk gevoel het je gaf? Nou, niet gemakkelijk. Niet teleurgesteld. Alsof ik deel zou hebben gehad aan zijn tot geloof komen. Ja, we hebben onze kinderen opgevoed. Maar we zijn van mening, en zegt mijn vrouw ook in de podcast ergens... dat het uiteindelijk toch op enig moment hun eigen keuze is. Daar moeten wij en daar kunnen wij geen invloed meer op uitoefenen. Dat is een hele mooie metafoor, hè? In die eerste aflevering van een parapluutje. Ja, ja, ja. Ik heb dat... mijn vrouw heeft dat verteld... één of twee van onze kinderen werden gedoopt. Dat is gebruikelijk in onze kerk. En ja, dan stel je je kinderen eigenlijk voor aan God. Dan zeg je eigenlijk, ik wil mijn best doen, laat ik het heel simpel zeggen... om die kinderen ook datgene mee te geven wat in onze ogen... voor zover we dat kunnen overzien, van belang is. Ja. En de predikant die dat te doen, die zei tegen mij, wil je ook wat zeggen? Ik zeg, nee joh, ik ben nou lid gewoon van de club. En jij bent de predikant, ik hoef niet zo nodig wat te zeggen. Hij zegt, nee, maar ik vind het toch wel belangrijk. Oké, goed. Ik heb mijn hoofd gebogen en ik kwam op een gegeven moment op de idee... om een heel klein kinderparapluutje te nemen... waar, ik geloof, 4 of 5 van onze kinderen onder stonden. En ik heb verteld dat ze nu nog veilig konden schuilen onder dat kleine parapluutje. En toen kwam er een moment dat ik zei... mevrouw, die vertolkt het zo dat ik de grotere kinderen... Een beetje opzij heb geduwd en gezegd dat nu staan jullie zelf in de regen. Dan moet je je eigen parapluutje hebben. Ja, Ruben... Sta je dan in de regen? Ja, ja, ja, nou ja, inderdaad. Tenminste, voelt dat zo? Nee. Want we hebben ook bijvoorbeeld over meerdere titels over de podcast nagedacht. Zei iemand, oh, de verloren zoon is mooi, want het is zo'n Bijbels iets. Nou, was ik tegen. En ik zei toen ook, maar ik heb niks verloren voor mijn gevoel. Nee. Tenminste, ik geloof niet meer, maar dat is voor mij eigenlijk alleen maar winst geweest. Ja. Want ik heb me daarna veel meer ontwikkeld. En ik ben nu veel meer mezelf dan dat ik bijvoorbeeld... Nou, laten we zeggen 6, 7 jaar geleden was. Dus dat voelt niet als in de regen staan, nee. Nee. Colin, jij kreeg dit opgelegd, hè, van joh, deze podcast moet je nu gaan luisteren. Het voelde niet echt als een straf, hoor. Nee, wat was jouw eerste gedachte toen je zag van, oh, het gaat over geloof? Nou, ik vond het heel interessant. En sowieso wel gewoon over het geloof, over het geloof. Het zijn natuurlijk al, weet ik, van honderdduizenden geloven. Maar ja, dit gaat over het christendom, ja. Ja. Over geloof nadenken überhaupt vind ik wel interessant. Mm-hmm. Maar wat ik ook gewoon heel erg leuk vind, en ik heb het ook geluisterd, de eerste twee uitzendingen die op Spotify staan. Ik vind het echt super mooi gemaakt ook. Maar ik vind ook gewoon de dynamiek gewoon heel interessant. En niet eigenlijk, kijk, nu staat dan het geloof tussen jullie, of met jullie beiden, wel of niet, aan beide kanten van het spectrum. Maar het is ook gewoon een vader- en een zoonrelatie. En dus daar denk ik dan ook aan. Denk ook aan mijn eigen vader en aan onze dynamiek en zo. Ja. Dus die extra laag erin, die vind ik ook echt heel interessant. Maar ik vind het ook echt heel mooi hoe jij dan, zeg maar... Ik heb het ook om mij heen wel. Vrienden die dan eerst heel erg gelovig waren en dan nu niet. En die strubbelingen daarbij en zo. Ja, ik vind het echt heel erg mooi om het te horen. En ik ben dan toch altijd dan ook wel echt een beetje blij, merk ik wel, voor degene die dan bij de kerk weg is. Ik ben toch wel een beetje. Je staat team, dan toch aan die kant. Toch een beetje team uit de kerk. Je bent team Ruben. Ja, dat ben ik toch wel. Ja, toch wel. Dat merk ik gewoon aan mezelf. Ja, ja. Misschien dat gedurende de podcast dat verandert of zo, maar dat verwacht ik niet. Maar ja, dat heb ik wel. Dan denk ik van, maar ik ben wel blij voor hem dat hij zichzelf nu heeft gevonden. En wat ik een interessant stukje vond wel, is dat volgens mij is dat jouw moeder, Ruben, die zegt dan van iets van, het is ook een soort van fase. Hij komt wel weer terug. Ja. Ja, dat vond ik dan ook wel weer. Apart, nou, ze hield het open, ja. En dat doe ik ook in feite. Ja, iets, volgens mij was het iets minder open. Volgens mij was het echt wel van, hij komt wel weer terug. Echt? Ja, ik denk het wel. Anders moet je dat nog even terugluisteren, aflevering 1. Ja. Ik weet niet welke minuut het zit, maar... De hele sfeer die slaat hier om, maar dat vind ik gewoon... Ja, maar dat is toch spannend. Ja, dat vind ik zeker. Mooi. Ja. Hoogste tijd voor een fragment uit de tweede aflevering... waarin we een gesprek horen tussen Ruben en je vader Wout. Ik denk omdat wij dat als onnatuurlijk ervaren... Dat roept bij ons gevoelens op van, ja, zo moet het niet. Maar dat ik loop het gevaar dat ik nou in een positie kom... dat ik mensen zou willen veroordelen erom. En dat is geen zins het geval, want het is niet mijn verantwoordelijkheid. Nee, maar als ik nu met een jongen zou thuiskomen... Als je nu met een jongen zou thuiskomen, zou er een beetje aan gewend zijn... dat dat je kennelijk iemand had gevonden waar je prettig en veilig bij voelt... Maar ik denk wel, dan gebruik ik nu weer het woord... ik denk toch dat ik dat onnatuurlijk vind. Dan zou ik het denk ik lastig vinden om nu iemand hier binnen te laten... en zeggen, dit is mijn vriend. Nou, ik denk dat het jou zou kunnen helpen... daar waar wij jouw identiteit en jouw zijn als mens accepteren... jij dat naar ons ook toe zou moeten doen. Want als ik zeg, ik vind dat een beetje ongemakkelijk... dan is dat geen oordeel... Maar mijn vinger gaat niet in jouw richting, om het zo te zeggen. Nee, maar... Dus je kunt eraan voorbij gaan. Alleen je mag het accepteren zoals wij tegen de dingen aankijken. En dat kun je nou, gezien onze leeftijd, niet meer van ons verwachten. Behalve dan dat we zeggen, we hebben geleerd om mensen te respecteren zoals ze zijn. En dat geldt ook voor jou. Nee, maar als ik een jongen zoen of zo en ik weet dat jij in de hoek staat en dat niet prettig vindt... dan doe je dat ook niet heel open. Nee, maar misschien moet je dat ook niet doen. Hoezo terwille, niet? Terwille van de gevoelens van andere mensen, dat is toch niet zo moeilijk? Nou, hoezo niet? Want als Elisa haar man zoent of zo, dan vind je het ook prima. Ja, maar dan heb je het weer. Die gevoelens. De gevoelens van het is natuurlijk of het is minder natuurlijk... of het is zelfs onnatuurlijk. Ja, die zijn er nou eenmaal. En die kan ik niet redenerend wegnemen. Het gaat mij er wel om, Ruben... dat jij je, als je alleen over die dingen met mij spreekt... of met ons aan iemand voorstelt die jouw vriend is... en waar je dan je veilig en prettig bij voelt... het is aan ons om daar op een goede manier mee om te gaan. Dat is wat je van ons mag verwachten. Maar wat is op een goede manier ermee omgaan? Dat je niet... afgewezen voelt, dat je niet gekwetst voelt. Dat je niet het idee hebt van, hé, Gert, nog een toe, wat doen ze nou? Fragment uit de podcast Niet te geloven. Ik vind het echt superknap hoe jullie zo kwetsbaar en eerlijk dit gesprek voeren. Ja. Kijk, Ruben, ik kan me helemaal voorstellen dat wat je hier eigenlijk wil zeggen... volgens mij is, je wil geaccepteerd worden met alles wat je bent. Ja. Ja, dat is het ook. En dat is iets wat ik in de kerk bijvoorbeeld heel lang miste. En ik zeg altijd, waar christenen voor mijn ding best wel goed in zijn... is oordelen zonder oordelen te klinken. Dus dan zeggen ze, dingen die heel lief klinken, maar eigenlijk wel veroordelend zijn. Dus ik heb echt wat gehad in de kerk dat ik dan zei, nou ja, ik ben daarmee bezig, bijvoorbeeld mijn geaardheid. Oh, dat vind ik heel erg voor jou. En ik hoop dat God je redt. Ik denk, ja, dat klinkt heel lief, maar eigenlijk zeg je... Je moet gered worden. Ja, je moet gered worden. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. Ja. Het gaat wel om dat je heel secuur luistert en daarop reageert. En dat is ook best, dat heb ik dan niet altijd even gemakkelijk gevonden. Ook niet altijd maar, doorgehad, denk nee, ik. Nee, inderdaad. Mensen dat doen. Is, ja, in het begin had ik dat helemaal niet in de gaten. Nee, want jij hebt ook wel gehad, er zit bijvoorbeeld ook een dominee in die eigenlijk letterlijk zegt, atheïsme bestaat niet. En als je atheïst bent, dan aanbied je seks en geld. Want je aanbidt geen God. En dan zeggen mensen, jij ook, ja, maar hij bedoelt dat je dan God op je eerste plek zet. En, ja, nou ja, en een andere volgorde denken, maar dat is niet wat hij zegt. Je zou niet een ander telkens nodig moeten hebben om uit te leggen wat bedoeld wordt. Je moet je woorden en je gedachten zorgvuldig formuleren. En ik denk dat wij daar op een goede manier in slagen. Telkens weer opnieuw, want het is ook telkens weer opnieuw een nieuwe strijd. Hè, om ervoor te zorgen dat je de ander onbedoeld niet kwetst. Ja. Maar kijk... Dat was een goed doorgaand gesprek wat net ging over accepteren. Ik vind het niet moeilijk om datgene wat Ruben zegt, om dat aan te horen en ondanks dat toch overeind te blijven. Omdat dat, dan komt natuurlijk de relatie vader-zoon die komt natuurlijk op tafel. Dat is natuurlijk logisch. Hè? Mm-hmm. Maar ik weet ook uit ervaring dat er heel veel vaders en moeders en kinderen zijn die daar niet over kunnen praten. Dat blijkt wel uit de nodige reacties die we nu al krijgen. Ja. En ja, dan gaat mijn pastorale hart een beetje kloppen. En dan denk ik, ja, ik zou met die mensen wel willen praten. Ja. Maar dat gaat natuurlijk niet allemaal. Nee, en de boosheid, Ruben, en dat maakt het... ik denk dat jij dat ook hebt gehoord, hè, Colin. Van als je luistert, dan je hoort wel jouw frustratie, je boosheid. Ook als je naar die kerkdienst inderdaad gaat, waar je het over hebt. Juist met die dominee die dit zegt. Hoe was dat voor jou om het terug te luisteren? Nou, ik vind dat toch nog wel een beetje ongemakkelijk. Ook nu ik hier zit, denk ik, oh, het is wel... echt wel hart tegen hart soms. En dat is lastig om naar te luisteren. Zeker ook omdat je hoort me door de podcast heen ook wel wat milder worden, denk ik. En wat meer begripvol. Want ik heb wel een beetje geleerd zoals veel mensen over mijn geaardheid praten. Dus eigenlijk, daar moeten we niks mee hebben. Mm. Zo ging ik een beetje over het christelijk geloof praten. Dus dat oordelende wat ik zelf niet wilde, ging ik opeens over anderen wel doen, maar dan op een ander aspect. En dat was dus best wel confronterend om dat terug te horen. Dus de eerste keer dat ik het hoorde, toen zei ik ook tegen de man die het edit... van ja, ik vind mezelf echt een klootzak. Ik vind mezelf echt heel onaardig. En toen zeiden ja, maar dit is wel de strijd die je voert. En daarom wilde ik ook graag dat er iemand bij was die het ook editte. Dat is Rick Uilenbroek, die naam noem ik ook heel graag. Maar omdat ik zelf die bias natuurlijk heel erg heb tegen het geloof. En ik wilde graag beide kanten belichten. Nou ja, ik moet zeggen, ik vond jou in die eerste twee afleveringen totaal geen klootzak. Oké. Nee, echt niet hoor. Ik weet, dat is misschien echt jouw gevoel. Maar dat zit dus misschien ook ergens een soort strijd nog wel in jou. Dat je nog niet helemaal dat kan, misschien hoor. Dat vul ik een beetje voor jou in. Dat je dan denkt, oeh, nu ben ik wel hard, dus ben ik een klootzak. Dat is helemaal niet zo, man. Nee. Dus dat één prachtig mooi stukje na die kerkdienst, hè, wat net al even benoemd werd. Dat je dan, ik denk met je telefoon, direct naar afloop met je telefoon. Want je zegt ook, ja, dat klinkt even wat minder. Dat je dan heb je zo die opkropping en dan zo bam, die telefoon erbij. En dan ben je echt even echt boos. Ja. En dan horen we jou ook echt, zeg maar. In plaats van die ingesproken tussenstukken en zo, die zijn mooi en zo. Maar dat moment dat we jou echt horen met die telefoon en dat groezelige geluid. Ja. Dat was voor mij een van de hoogtepunten. In ieder geval van aflevering 1 en 2. Prachtig moment. Dankjewel. Ja. Interessant aspect natuurlijk in de podcast is ook, wat herkenbaar is denk ik voor heel veel mensen, van in hoeverre wordt jouw, hoe je bent, je identiteit, wordt dat beïnvloed door hoe je bent opgevoed, opgegroeid, welke normen en waarden je hebt meegekregen. Een fragment waarin we hoogleraar pedagogische wetenschappen Suzanne Branje horen. En zij vertelt over haar onderzoek naar hoe jongeren opgroeien. Als je een sterk dogmatische identiteit hebt, zo zijn wij en wij kunnen niet anders zijn en mensen buiten onze groep, die zijn ook anders dan wij, dan heb je een minder complexe visie op je identiteit. Dan zie je bepaalde mensen als gelijk en bepaalde andere mensen als niet gelijk aan die groep. En dat kan mogelijk ook weer verschillen creëren tussen groepen. Maar is dan niet alles wat ik een kind aanreik vanuit mijn identiteit, bijvoorbeeld gelovig, ongelovig, links, rechts, een vorm van indoctrinatie? Ik denk dat het er heel erg aan ligt hoe je dat doet. Als jij dat heel erg dogmatisch doet, zo van wij zijn bijvoorbeeld linkspolitiek georiënteerd en alles daarbuiten is dom of stom of nou ja, noem maar op. Dan is dat zo. Als je gewoon de discussie wat opener aangaat van ik vind dit belangrijk om deze reden, maar je geeft je kind of de personen om je heen de ruimte om zelf te verkennen wat bij hen past, dan hoeft dat niet per se. Fragment uit Niet te geloven. Ja, dat is een moeilijke vraag, toch, Ruben? Van hoe anders was je geweest als je niet dat geloof in je jeugd had gehad? Dat is ook niet te beantwoorden, nee. Denk ik. Ik denk dat dat heel lastig te beantwoorden is. Maar zelf denk ik wel dat ik sneller mezelf was geworden. Want ik heb, wat ik ook noem, een soort tweede puberteit gehad. Omdat ik alles dus... Als je alles doet aan de hand van een boek, en in dit geval aan de Bijbel, dan moet je, als je dat loslaat, dus ook alles opnieuw leren. Wat vind ik nou van A, wat vind ik nou van B? En dat is een best wel lang proces geweest. Ik vind dat je dat een beetje te simpel voorstelt eigenlijk. Omdat datgene wat aangereikt wordt, dat gaat ook met gevoelens vanuit het hart. Gaat dat gepaard. Goede bedoelingen. Ja, zeker. En goede bedoelingen kunnen ook heel veel schade berokkenen. Zeker, zeker. Dat is ook waar. Maar... Kijk, Ruben is inderdaad op een bijzondere manier, hebben wij zien gebeuren, zichzelf geworden. Heeft zich ontwikkeld op een manier waarvan ik me afvraag of dat te maken heeft met wel of niet geloven. Ik denk zelf dat dat niet hoeft. Ik heb er geen uitgesproken mening over, want wie ben ik nou? Maar ik denk dat dat niet hoeft. Want als het geloof, laat ik zeggen, ook meer in zijn hart geland was dat het kennelijk heeft plaatsgevonden. Want die mevrouw, de wetenschapper, die noemt het dogmatisch geloof. Dat betekent, je bent lid van de kerk, je bent lid van de club, je blijft daar binnen, je houdt je aan die waarden en die normen. Dat betekent het. Maar dat betekent ook dat er een ander soort geloof is, namelijk die persoonlijke relationele verhouding met degene die de kern vormt van je geloof. En dat is voor elk geloof weer anders natuurlijk. Maar als je het helemaal afbelt, eigenlijk als ouder wil je het liefste dat je kind zichzelf zo snel mogelijk vindt en zo snel mogelijk lekker in zijn of haar vel zit, toch? Ja, ja. En daar verheugen wij ons nu ook over. Ja. Hoe raar dat misschien ook klinken mag. Maar dat is echt zo. Mijn vrouw en ik verheugen ons over het feit hoe Ruben zich heeft ontwikkeld. Even los van het geloof, want daarvan zou je misschien negatieve dingen kunnen zeggen, maar daar hebben we helemaal geen behoefte aan. Ruben ontwikkelt zich zoals hij zich ontwikkelt. En het heeft te maken met alle invloeden, maatschappelijke en sociale invloeden van buiten. En daar spelen wij ook een rol in. En ben je wel gaan nadenken over, hadden we dingen anders moeten doen als ouders? Ja, zeker. Zeker. Er zijn altijd, kijk, ouders maken fouten. Dat is natuurlijk een beetje een cliché-opmerking. Maar wanneer je terugblikt, en we hebben wel eens gepraat over dingen, waarom heb je dit gedaan? Waarom heb je dat gedaan? En ik hoop eerlijk gezegd dat Ruben die voorbeelden niet weer aanhaalt, want ik heb al zo vaak het antwoord erop moeten geven. Maar er zijn dingen achteromkijkend waarvan mijn vrouw en ik samen ook zeggen, ieder vanuit het eigen perspectief, bepaalde dingen hadden we best wel wellicht anders kunnen doen. Maar of dat nou invloed zou hebben gehad op zijn niet gelovig worden, dat betwijfel ik. Dat vind ik sowieso mooi in de podcast ook. Dat je hoort toch wel verschillende mensen aan het woord die ook een draai maken. Toch? Ja. Ik hoorde dat heel duidelijk bij je oud-docent van de school waar je zat. Ja. De passie. Ja. Van ja, ik zou nu met de kennis en ervaring die ik nu heb, zou ik op een andere manier lesgeven. Ja, wat ik daar wel jammer aan vond, is dat dat niet helemaal waar bleek. Hij zegt onder andere, ja, ik zong vroeger liedjes voor de klas en dat zou ik nu niet meer doen. Ja. Maar zijn gitaar stond in de hoek. En de volgende dag plaatste de school een foto online dat hij een liedje zingt voor de klas. En dan hij denk kan ik, toch alle soorten liedjes gezongen hebben? Ja, dat kan in principe inderdaad. Maar ik ken hem een gewoon beetje. Gewoon Ramstein. Dus, ja, ja. Gewoon Ramstein. Dat denk ik niet. Maar dan, dat is wel altijd een beetje het punt dat ik dan denk, ik hoop wel dat wat je ook vindt, dat moet je kunnen onderbouwen. Maar is dat niet een oordelende houding, Ruben? Nee, dat vind ik niet. Nee, okay. Nee, omdat wat hij zegt toch anders bleek aan de hand van wat er later... Ja, omdat je zo specifiek op het detail inzoomt, waarvan ik dan denk, ach, moet je overal op inzoomen. Nee, misschien moet je niet overal op inzoomen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om wat je gelooft te kunnen onderbouwen. Zeker, maar dat deed hij ook wel. Alleen, net wat je dat voorbeeld wat je geeft, ja, dat kan natuurlijk gedachten oproepen in minder positieve zin. Dat snap ik wel. Ja. Dat snap ik wel. Deze podcast, in hoeverre heeft dit jullie band veranderd? Ik wil nooit meer een podcast met hem maken. Nee, dat sowieso. Met ieder ander, maar niet meer met Ruben. Nee, ik denk dat hij daarin wel sterker is geworden. Omdat we nu We praten wel altijd over veel dingen, maar bijvoorbeeld geaardheid en zo, maar ook identiteit. Wonderen hebben we het later zelfs over. Dat waren onderwerpen die altijd een beetje toch aan de kant lagen, want heel ongemakkelijk. En die zijn we nu wel aangegaan, juist omdat ze ongemakkelijk zijn. Mm. En ik denk dat dat ervoor zorgt dat we wat elkaars denkbeelden wat meer zijn gaan begrijpen, ook al zijn we het nog steeds niet eens met elkaar. Nee, ik zou me kunnen voorstellen dat één of meer van jouw broers en zusters, dat die zouden kunnen zeggen, nou, ik zou het fijn vinden als met mij ook eens zo gepraat werd. Maar dat is niet zo eenvoudig, omdat onze band, onze gespreksband, zeg maar, al zo lang loopt, dat kun je niet zomaar kopiëren. Hoewel het wel fijn zou zijn, maar dat kun je niet kopiëren. Ik denk dat heel veel mensen dat zouden denken, inderdaad. Van, ja. Ik wou dat ik op die manier gesprekken kon voeren met mijn vader of met mijn moeder. Ja. Muziek, Django McRoy. Ja. Waarom dat nummer In the Name Of? Ja, ik presenteer natuurlijk ook op NPR Radio 1, zoals je zei. En in een van die uitzendingen heb ik Django McRoy te gast gehad. Daar was jij ook bij. Ja. Gewoon als publiek, zeg maar. Niet dat je meepraatte. Hij is altijd bij. Ja, als klapvee, zeg maar. Ja, dat was hartstikke leuk. Nee, maar dat was een uitzending die ging over 50 jaar Jesus Christ Superstar. En Django speelt natuurlijk nu Jezus in Jesus Christ Superstar. Ja. Maar dat gesprek ging al heel snel naar dat Django ook uit de kerk is gestapt. Ja. Vanwege zijn geaardheid. Omdat hij daar dus, dat werd niet geaccepteerd. En hij is op Suriname opgegroeid. Nou, dat was daar allemaal lastig. Mm. En in Nederland ervoer hij zoveel vrijheid dat hij ook begon te denken dat hele geloof, dat past gewoon niet bij mij. En ik moet daar niks meer mee doen. En daar heeft hij een heel mooi lied over geschreven, over kerkverlating. En wat jij er mooi aan vond, is dat hij niet zingt, God is verzonnen door mensen, maar deze God is verzonnen door mensen. Dus dat hij het inderdaad heeft over, misschien is er een religie, maar niet in deze vorm. Nou, ik vond het buitengewoon mooi. Ten meer ook omdat het over Jesus Christ Superstar ging, waar ik vroeger eigenlijk van dacht van, moet je op die manier Jezus nou voorstellen? Ja, dat was heel heilzaam geweest, daar, ja. Ik was daar niet blij mee en ook geen voorstander van. Sterker, wij hebben wel eens georganiseerd, geprobeerd met mensen op straat in gesprek te komen. Niet om ze te betuttelen, maar om vragen te stellen van, hoe kijk je er nou tegenaan? En nu heb ik aan Ruben gevraagd of ik bij een van de uitzendingen en de optredens van Django met In Jesus Christ Superstar, of ik misschien ook mee kan, want ik vond het wel heel boeiend. Ja, zingt hij niet dit lied, maar het is wel een heel mooi lied. Ja, zeker. The body and the blood, the king on the cross. I opened up my heart when I was a child. I prayed down on my knees, lifted my hand to the heavens. Lord, won't you answer me? This God is a man-made concept. These scriptures are misunderstood. I will not hate, I will not judge, I will not blame, I will not preacher on his throne. I felt so out of place, so I stayed home. The innocence I lost, the guilt in my bones. Got up off my knees, now I am free. This God is a man-made concept. These scriptures are misunderstood. I will not kill, and I won't die. hate. I will not judge. I will not blame. I will not burn. I will not hurt. I will not lie. I will not care. And I won't die. In the name of God. Ja, Django McCroy, In the Name Of. En je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. Ik praat iedere week met podcastmakers. En deze week zijn dat Ruben en Wout van Haften van de podcast Niet te Geloven. En Colin Mooijman van de podcast De Nostalgisten. Ja, Colin, je bent presentator, interviewer, vlogger, podcastmaker, vrije tijdsrapper. Ja. Dus je, na een dagje werken kom je thuis, je trekt de deur dicht en dan ga je als idioot ga je rappen. Ja, ja, zeker. Wat is dat? Doe. Begenadigd vrije tijdsrapper. Ja. Moet ik het doen, ja? Ja, ik wil wel horen. Van de brug, breng me terug. Stap mijn verleden even binnen en zucht. Waar is die tijd gebleven van beleven en lucht? Ik voelde me volledig onbegrepen en was zeker gevlucht. Ik ben nog even aan het landen, anti-kraakpanden. Lantaarnpalen en het maken van plannen. Het is niet anders dan het toen was, maar toen zat ik anders in de race. Ik was er niet weg geweest, maar nu ben ik het en denk ik dat is zonde toch. En ik hoef niet ver te zoeken naar de zondebok. Maar ik ben het, dus ik voel het, dus het moet het eruit. Ik ben overal tevreden, maar toch wil ik naar huis. Hey! Hey. Hey. Wij zoeken nog een titel, Som. Ja, ik maak het voor jullie. Ja, inderdaad. Nee, ja, dit was even apart om te doen. Maar nee, een begenadigd vrijtijdschepper, zo wil ik mezelf graag noemen. Ja, ja, leuk. En je maakt dus ook al verschillende podcasts. Ja, klopt. Ja. Eentje waarbij je interviewt echt, hè? De Noorderlingen dingen. Ja, de Noorderlingen dingen. Ja, de interviewpodcast waarin ik praat met Noorderlingen over dingen. Ja, dat is een titel die vond ik wel sterk als ik het zelf. Ja. En wat is jouw interviewstijl? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat mijn interviewstijl is zorgen dat ik een leuke sfeer creëer. Een persoonlijke sfeer maak. Mezelf ook kwetsbaar opstel. En een goed gesprek kan gaan voeren met iemand. En ik bereid het best wel goed voor, hoor. Ik heb ook instartjes en zo. Mm-hmm. Dus ik weet wel welke kant ik op wil gaan met zo'n gesprek, maar ik doe altijd alsof ik dat niet weet. Oh ja. Dat is dan denk ik een beetje mijn stijl, ja. Dus ik doe alsof het een beetje losjes is, maar eigenlijk weet ik het stiekem wel. Deze podcast, De Nostalgisten, historische gebeurtenissen in Groningen, Drenthe en Friesland. Ja. Want daar hebben we te weinig aandacht voor. Dat weet ik niet zo. Ja, daar hebben we met z'n allen te weinig. Hier in Hilversum hebben we daar te weinig aandacht voor. Ja, dat geloof ik best. Toch? Dat zou heel goed kunnen. Ja, daar hou ik me niet zo heel erg mee bezig. Want ik werk in de regiojournalistiek. Ja. En of anderen daar nou zeg maar in Hilversum heel erg mee bezig zijn of niet. Dat maakt me eigenlijk niet zo heel erg gek veel uit eigenlijk. Ik vind het heel erg leuk dat ik hier nu erover kan praten. Hoor. Dat vind ik echt te gek. Maar waarom wil je dit? Nou, het is eigenlijk dus zo van dat de twee nostalgisten, Frank van Hebel en Martin Groenewold, zij zijn mijn collega's, ook bij Dagblad van het Noorden, zij zijn echt fanatic geschiedenislovers. Ja. Echte geschiedenisnerds ook gewoon. En zij hebben het idee opgevat van, we willen er een podcast over maken. En toen zijn ze gewoon begonnen met mensen te interviewen en ze hadden die ideeën en zo. Ja. En omdat ze totaal geen podcastmakers of überhaupt audiovisuele makers zijn ze niet. Dus ze zijn schrijvers, schrijven boeken en artikelen en zo. Dus die liepen daar gewoon helemaal in vast. En nou, dat werd gewoon eigenlijk helemaal niks. En toen werd ik eigenlijk erbij gezet. Ja. Zo van, oh Colin, kan jij die gasten dan helpen om er iets van te maken? En toen ben ik met ze gaan zitten en gaan kijken van, nou, oké, ik moest elkaar ook echt even leren kennen. We waren wel collega's, maar we werkten nooit echt samen. En toen kwam ik al heel snel achter van, nou, deze twee typetjes, die zijn zo liefdevol. Het zijn echte nostalgisten. Ze houden zo van die oude verhalen vertellen. Vertel eventjes wat voor verhalen jullie vertellen dan. Ja, goed dat je dat even. Ik begin al helemaal een soort rant. Ja, we hebben elke aflevering een ander verhaal. Dus we hebben het soort van het David-Goliath verhaal, om even in bijbelstermen te blijven, van FC Groningen, die in 1983 won van Atletico Madrid. De FC Groningen was toen echt een semi-prof, net op het randje van een profclub, en die versloegen die wereldsterren van Atletico Madrid. Ja. Nou, daar hebben we een verhaal over gemaakt, over de ontsnapping van meester kluiskraker Age M, die ergens in de jaren 70... Ja. Ik zie Wout knikken. Wout kent het. Ja. Nee, die ontsnapt uit gevangenis in Leeuwarden. Op mysterieuze wijze natuurlijk. Ja. En deze? Ja, ik ken hem wel, ja. Ja, lange man. Ja, ik ken hem wel. Lage stem. Ron Brandstede met de showbizquiz. Ik dacht van Paul van Vliet eigenlijk. Ja, dat dit dus allemaal in Groningen gebeurde, de showbizquiz. De showbizquiz werd gemaakt, uitgezonden vanuit de Martini Hall. Dat heette vroeger nog de evenementenhal van de Martini Hall, in Groningen. Ja, fascinerend. Ja. En ook heel leuk in die aflevering om te horen hoe het allemaal begon met Ron Brandstede. Wist jij, Ruben, dat hij een plaatje had? Wat was ook weer zijn artiestennaam? Ron J. Winchester. Echt? Ja, ja. Heb je die klaarstaan hier? En dat klonk zo. Once I met a woman in the town called Albany. I said I've got no bread, babe. Come and spend some time with me in little red. Het is toch bizar? Ja, maar ik wist wel dat die zon... Dit gebeurde allemaal in Groningen. En André van Duin die heeft dus op het laatste moment afgezegd... Ja. Voor die showbizquiz. Hij wilde alleen maar typetjes doen. Ja. André van Duin in die tijd. Ja. En hij moest presentator dan zijn. En dat was Ron Brandstede ook eigenlijk nog helemaal niet. Want hij was platenplugger. En, ja, dat wist ik wel, ja. En dus Ron J. Winchester. Maar toen had Joop van Ende had André van Duin benaderd. Maar die vond dat niet zo lekker. Die wilde liever gewoon de typetjes spelen. Waar hij natuurlijk ook heel beroemd mee is geworden. Later is hij natuurlijk ook presentator geworden. Ja. Maar die heeft toen nee gezegd. En Ron Brandstede, die werkte voor Sony. Die stond daar op een beurs met Sony. Iemand had hem gefilmd. En die dacht van, die man die moeten we hebben. Ja, en toen heeft dus Ivonie, daar komt hij weer. Ivonie heeft toen Ron Brandstede benaderd. Nou jongens, dat is een verhaal. Ja, alles komt samen. Hè? Ja. Ja. Wat een kliekje eigenlijk. Hè? Ja. Een fragment uit de tweede aflevering. En die gaat over de onderaardse gangen. Als we het over die onderaardse gangen hebben, wanneer zijn die dan aangelegd? De meeste verhalen stammen uit rond de 15e, 16e eeuw. Dat is gewoon een tijd van veel geweld, veel veroveringen, veel gevechten. Dus dan waren er ook wel behoefte aan geheime gangen om je uit de voeten te maken. Als je het hebt over Appingdam in de 15e, 16e eeuw, dat was een belangrijke handelsstad. Het was de havenstad van Groningen. Er was allerlei bedrijvigheid. Er stonden steenfabrieken en kalkovens. En het was echt een belangrijke stad. Zo belangrijk dat Groningen, het grote Groningen toen ook al, Appingedam als een concurrent beschouwde. En het liefst had Groningen ook gezien dat Appingedam volledig van de kaart was geveegd. Het waren echt concurrenten van elkaar. In 1514 is Appingedam met harde hand belegerd door Georg van Saxen, de landsheer van de Groninger Ommelanden. Het verhaal wil dat de bevolking van Appingedam zich terugtrok in de Nicolaikerk, het centrum van het stadje. En dat een deel van de bevolking wist te ontsnappen via onderaardse gangen. Ja, en jullie zijn ook nu in deze onderaardse gangen gedoken, overdrachtelijk wellicht. Nou, het is voor een hoop mensen is het gewoon realiteit. Die bestaan gewoon. Ja, fragment uit De Nostalgisten. Ik zag jouw gebaren naar je vader, Ruben. Ja, dit is fantastisch. Ik vind dit zo tof om te horen hoe dan eigenlijk een heel belangrijk verhaal, wat dan niemand kent. En dat vind ik ook zo tof aan deze podcast, aan De Nostalgisten. Dat het allemaal verhalen zijn waarvan je echt denkt, waarom weten we dit niet? Misschien omdat we niet in Groningen wonen dan, dat we daarom niet weten. Maar ik zou hier zoveel meer willen horen. En ik zei ook al, je zou het eigenlijk niet eens moeten beperken alleen het noorden van Nederland. Nee. Want ik denk dat elke provincie wel zo'n verhaal heeft. Ja, nee, dat weet ik zeker. Ik denk wel dat de kracht is dat het wel regioverhalen zijn. Zeker, Wij in de regiojournalistiek natuurlijk gewoon, dat is ook waar wij echt naar op zoek zijn altijd. En landelijk ben je natuurlijk altijd naar wat grotere. Ja. Dan kijk je daar eigenlijk overheen misschien, hè? Maar een of ander gehucht in Zeeland zou ook wel zulke verhalen hebben. Absoluut, natuurlijk. Nee, zeker. Dus je zei het al even vooraf toen we even nog toen we kennis maakten van de moed landelijk. Ik zei het gisteren ook tegen de heren nostalgisten van dit is zo leuk, man. Dit moeten we gewoon landelijk gaan doen, eigenlijk. Dus bij deze dienen we ontslag in bij Dagblad van... Nee, helemaal niet. Nee, maar het kan wel zeker, ja. Die verhalen zijn overal, dat is wel echt waar. Ik moet ineens denken aan de bunkerverhalen in het Westland. Het is natuurlijk een heel bunkerstelsel met gangen die bunkers met elkaar verbinden. Kijk. Ook zo, daar kun je in verdwalen ook. Nou, misschien moeten wij samen, Wout, dat jij maar rondleidt daar. Nog een fragment uit diezelfde aflevering, waarin we horen hoe de nostalgisten op pad gaan. Want ze gaan dus ook echt daadwerkelijk de studio uit, hè? Ja, zeker. Ja, dat is leuk. Niet alleen maar in de studio. Nee, we gaan echt op reportage ook. Ja, dat is leuk. Ja. Met Josse Pietersma, dat is een historicus en stadsgids. En ze gaan naar de kelder van de oude academie van Franeker. Als je hier namelijk staat... Het is een heel zwaar, dof geluid, terwijl als je hier stamt... is toch een ander. Er is daar een holte, die zit hier. En dat heb je ook in een andere stins, heb je precies zo'n holte onder de grond. We zitten hier gewoon midden in de kelder. En als je daar stamt, dan hoor je dat daar een holle ruimte onder is. En dat leidt heel makkelijk tot het idee... hier zijn geheime gangen. Hier moet iets zitten. Oeh, hier moet iets zitten. En er zit dus ook iets. Ja, dat moet toch ook wel spannend zijn. Spreekt tot de verbeelding. Ja, dat moet toch ook wel indrukwekkend zijn. Sta je in zo'n kelder en dan moet er iets zitten. Dat past natuurlijk wel bij zo'n oud middeleeuws huis waar edelen in zaten. En die hadden natuurlijk altijd ruzie met elkaar. En die moesten dan in het geheim moesten ze kunnen vluchten naar de kerk. En dat soort dingen worden er dan verteld. Alleen ja, dan wil ik eventjes terug naar de plek waar we nu staan. En dat zo'n holle plek midden in de kelder is. Dan denk ik, als ik een geheime tunnel zou beginnen... dan zou ik dat bij de muur doen. Want hier zit hij in de weg. Je kunt niks meer met deze hele kelder. En geheim is het ook niet, want je kunt het niet verbergen. Je begint een geheime tunnel in de muur... waar je een kast voor kunt zetten, waar je iets kunt verbergen. Ja, fragment uit De Nostalgisten. Ja, geheime tunnels, dat is geweldig natuurlijk. Ja, dat spreekt wel tot de verbeelding, hè? Ja. Wat is jouw favoriete verhaal tot nu toe? Mooi. Ja, ik vind de ontsnapping van AGM vind ik wel echt heel bijzonder. Echt een heel markante gast. Hele bijzondere man. Hij leefde niet meer, hij is vrij jong overleden. Maar die haalde allerlei trucken uit. Die ontsnapte dus uit de gevangenis, papte aan met een agenten. Ging met die agenten samenwonen, onderduiken bij die agenten. Dat wist dus ook niemand. Ondertussen belde hij naar een radioprogramma op. Zo van, ik ben aangekomen, ik wil de groetjes doen naar mijn moeder. En weet ik echt? Allemaal wat een opportunist. Ja, echt een opportunist. Ja. Ook een beetje grootheidswaanzin. Ja, ik wou net zeggen, ja. Een beetje een narcist ook, denk ik wel. Maar toch, dat is echt een heel, heel apart verhaal. En wat ik er ook heel bijzonder aan vind... is dat iedereen die wij geïnterviewd hebben ook daarover... ook de gevangenisdirecteur van die tijd... ze spreken allemaal met zoveel liefde over die man... terwijl ik dan ook, zeg maar, dan in de opnames ook zeg, maar hij was zo'n fucking crimineel. We moeten ook niet, weet je wel, we moeten hem ook weer niet helemaal gaan knuffelen nu natuurlijk. Het was wel een crimineel. Dus dat was wel, ja, dat vond ik een hele mooie. Maar ook een nazi-schat op Schiermonnik Oog hebben we gezocht. Nou, dat is ook een heel, heel mooi verhaal. Ook heel interessant om te leren hoe Schiermonnik Oog er in oorlogstijd bij lag. Want daar heb ik nooit over nagedacht. Maar er zaten dus op Schiermonnik Oog 600 Duitse soldaten. Er wonen daar 600 mensen. Dus 1-op-1 Duitse soldaat en een Schiermonnik Ooger. Die konden hartstikke goed met elkaar opschieten in de oorlog. Er werd ook niet gevochten of zo. Dat waren gewoon een soort vrienden geworden of zo daar. Maar toen, rond de bevrijding, toen zijn allemaal SD'ers... en echte foute, hele enge nazi's vanuit Groningen... vanuit daar een soort voorportaal van de hel, het Schottenhuis... zijn gevlucht naar Schiermonnik Oog. En die zijn daar dus een beetje gaan bivakeren en zo. En toen veranderde de hele sfeer op dat eiland. Want de Duitsers en de eilanders, die waren wat chill. Maar toen kwamen die freaks erbij. Nou ja, dat weet je wel, zo'n verhaal dat heb ik nog nooit van gehoord, weet je. Want dat heb ik nu dus allemaal als niet-nostalgist, als niet-geschiedenisliefhebber. Ja. En als ik het zo vertel, dan word ik ook helemaal blij van, weet je wel. Ja, interessant, zeg maar, weet je wel. Ja, want wanneer is een verhaal geschikt, vind je? Welke criteria hanteren jullie? Ja, wanneer is een verhaal geschikt? Ik denk dat ik het belangrijk vind in dit format... dat je er mensen over moet kunnen spreken. Dus ik wil niet alleen maar dat het verhaal is van een soort... ze hebben iets gelezen of zo. Dus je moet er mensen wel echt over kunnen spreken. En voorlopig is dus nog het criterium, het moet zich in Groningen, Friesland of Drenthe afspelen. Maar dat gaat binnenkort dus ook veranderen. Ja, ja. Heb ik net begrepen van Ruben. Ja, graag. Tot de verbeelding spreken. Ja, en het moet tot de verbeelding spreken. Het moet een gevoel opleveren. Dat gevoel kan zijn een nostalgisch gevoel. Zo van, bij de showbiz quiz, weet je nog, en toen en toen en toen. Of dat je echt een kippenvel van krijgt, zoals Schiemonnik Oog in oorlogstijd. Dat je denkt van, oh man. Maar het moet wel een gevoel geven. Heb jullie daar, denken jullie nu meteen aan een verhaal uit jullie eigen regio, Ruben en Wout? Jullie komen uit Schravenzande. Ja, het Westland. Westland. Inderdaad. Ja, ik weet niet of wij zulke verhalen hebben. Oh ja. Dat soort dingen gebeuren niet in het Westland. Nee, het is heel saai ook. Maar die bunkerverhalen zijn wel boeiend, hoor. Want je kunt daar allerlei bezoeken aanbrengen. Er zijn allerlei gangen die bunkers met elkaar verbinden. Er zijn heel veel verhalen aan gekoppeld, moet ik zeggen. Het is maar een spontane gedachte. Maar ik denk dat het heel boeiend ook zou kunnen zijn. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Maar niet iets concreets nog. Een heldenverhaal. Nee, want je hoort dit nu, maar ik moest er eens aan denken. Zeg maar. Ja. Want je hebt ook geluisterd naar de podcast. Ja, ja. Zeker. Wat vond je? Ja. Hou je van de geschiedenis? Het gangenstelsel. Ja. Ja, het was voor mij ook compleet nieuw. En mijn eerste gedachte was, ik heb daar een flink aantal jaren gewoond in Drenthe. Ik heb er nooit van gehoord. Nooit. Je hebt de muziek meegenomen, Colin. Ja, klopt, ja. Leg eens uit waarom je dit hebt meegenomen. Tamar en Nia. Ja, nou in eerste instantie, Tamar is een goede vriendin van me. En ook, ze heeft ook een podcast gemaakt. Samen met haar broertje, de podcast van mijn opa, waarin ze op zoek gaat naar de Molukse roots van hun. En ik heb een beetje dit nostalgische idee ook een beetje van daarvan afgekeken. In die zin van haar broertje, die is helemaal een nerd en feiten en vertellen. Mm-hmm. En zij heeft dan een beetje wat ik dan mijn rol ook een beetje heb gemaakt van vragen stellen en wat lucht brengen, een geintje of iets dergelijks creëren. Om die vertelling wat prettiger te maken. Dus ja, daarom vond ik het ook leuk. En omdat dit nummer van... En omdat zo'n fantastische zangeres en liedjeschrijver is. Maar ook omdat zij ook heel erg gelovig is geweest. En onlangs niet meer. En zich ook onttrokken heeft uit die, uit die strenge... voor haar in ieder geval beklemmende strenge kerk. Ja. Nog iemand uit je team, Ruben? Ik heb nog wel een goede podcast voor haar om te luisteren. Ja, ik heb het al getipt natuurlijk. Ja, heel vanmorgen goed. In de trein heb ik al even... Ik zei dat ik hier naartoe ging. Ah, mooi, ja. Ik denk dat ze dat ook wel heel mooi vinden. En ze heeft dus een nummer gemaakt... waar ze dat gevoel in vertolkt. Ze kennen me als de stilte... Noemden me zwijgzaam water, roerloos in de laagte. Donker in de krochten, bleef ik liggen waar ik werd geboren. Nu één zucht en ik vlieg al, alsof ik het eerder deed. En ik versta je niet meer, als je mij naam roept. Is te klein geworden. Ze kennen me als dezelfde. Ik verander van gedaante. Roerig of ik kwijt ben. Ik hoor ze zeggen dat ik ben verloren. Roep me terug, roep me tot de orde. Ik ben allang vertrokken. Ik ben onstuimig als de storm. En ik versta je niet meer als je mijn naam roept. Roep me bij de kleuren van mijn vleugels, bij de vormen van mijn dromen. Noem me anders, ik verander. Kramer en Nia. Oftewel, je naam is te klein geworden. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. Ik praat met podcastmakers. En deze week zijn dat Ruben en Wout van Haften. Van de podcast Niet te geloven. En Colin Moyman van de podcast De Nostalgisten. Het is tijd voor mijn eigen tip. Quizje. Als ik zeg cabaretier, één van de grote drie. Oh, dit weet ik. My dit, Fair Lady. Wim Sonneveld. Wim Sonneveld. Dank je. Heel goed. Ja. Nee, Toon Hermans en Wim Kan. Ja, precies. Kijk. Deze podcast gaat over Wim Sonneveld. Het is 50 jaar geleden dat hij overleed. En daarom is er nu de podcast Sporen van Sonneveld. Podcast van NPO Luister en Avrotros. En daarin onderzoeken Jacques Kleuters en Caroline Borgers in hoeverre het werk van Wim Sonneveld nu nog voortleeft anno 2024. En ze praten daarom met artiesten en collega's van toen, zoals Gerard Cox, Freek de Jonge, Karin Bloemen, maar ook met nieuwe talenten. En in de eerste aflevering bezoeken ze onder andere het graf van Wim Sonneveld in Amsterdam. En nou staan we hier bij dat graf. En dan staat er ook Huub Jansen. Ja, Wim Sonneveld en Huub Jansen, die waren bevriend. Zeer goed bevriend. Het waren partners geweest, lovers geweest. En Sonneveld heeft enorm veel te danken gehad aan Huub Jansen. Want hij was een eenvoudige Utrechtse jongen. Zonder veel opleiding en culturele achtergrond. En kwam hij een wat oudere dichter tegen, een schrijver, Huub Jansen, die in het klooster gezeten had. En die heeft hem opgevoed. Die heeft hem in de Franse cultuur leren kennen. Ze zijn een liftreis door Frankrijk gaan maken. En langs kloosters hebben ze overal geslapen. En ze kregen een liefdesrelatie. En eigenlijk heeft Huub Jansen Wim Sonneveld de cultuur binnengebracht. Ik zie Wim Sonneveld, Huub Jansen, maar ik begreep dat er nog een derde in het liefdespel was. Maar die staat niet op de steen. Nee, dat was Friso Wiegersma. En die is Sonneveld later tegengekomen. Dat was een jonge, begaafde kunstschilder, decorontwerper, programmaboekjesmaker en later ook tekstschrijver voor Wim Sonneveld. Hij heeft geweldige goede teksten geschreven. Huub Jansen overigens ook. En die Friso Wiegersma, ja, daar ging Sonneveld op een gegeven moment ook mee samenwonen. En toen hebben ze een soort, wat ze dan op zijn Frans een ménage à trois noemen. Dus met z'n drieën. En ik zeg niet dat ze voortdurend z'n drieën in één huis woonden. Maar het is wel zo dat Huub Jansen eigenlijk nooit verdwenen is uit het leven van Sonneveld. Ook toen hij met Friso Wiegersma samen was. Maar die ménage à trois heeft niet geleid totdat ze hier dus met z'n drieën op die steen staan. Nou ja, het was ook niet altijd makkelijk hoor. Er gaan genoeg verhalen over dat Huub Jansen toch een beetje de deur werd uitgeduwd. En dat Friso en Huub niet altijd geweldig met elkaar op konden schieten. En Friso heeft ook in interviews en in de krant al bij zijn leven gezegd dat wat hem betreft hij hier niet in dat graf bij Huub Jansen hoefde te liggen. Toen Wim was overleden, was John de Kranen op vakantie. Dus had ik de opdracht om het aan de pers te melden. Ik heb dus eerst het ANP gebeld. En die hebben mij toen teruggebeld ter verificatie. En ja, toen, dat was 's morgens vroeg, om 9:00... dat ik die mededeling van Huub Jansen gekregen had. Dat ik moest bekendmaken dat Wim was overleden in de afgelopen nacht. Ja, tot zover een fragment van de podcast Sporen van Sonneveld. Is het iets wat jullie zouden luisteren? Nou, we zitten hier in de studio met een geschiedenisnerd, een bijbelnerd, maar ook met een theaternerd. Ja. Dus alles wat met theater te maken heeft, dat luister ik heel erg graag. En ja. Ik zit ook graag in het theater, dus dit vind ik echt fantastisch om te horen hoe dan zo'n grote man ook in zijn privéleven was. Ja. Dit vind ik echt een heel bijzonder fragment al, ja. En in jouw podcast hoorden we ook dat jouw eerste mannencrush was iemand in Ja, zuster, nee, zuster. Ja. Maar je zegt niet wie dat was. Nee. En wie was dat? Nu zeggen? Moet ik het zeggen? Ja. Ja, dat was de acteur die Gerrit speelde. En welke acteur is dat? Volgens mij, dat is Waldemar Torenstra. Oh, echt? Maar ja, dan een hele maar dan jonge? Hele jonge Waldemar Torenstra. Ja. Oh, jong. En ik vind Waldemar Torenstra een hele knappe man, voordat Waldemar boos op me wordt. Maar hoe die er toen uitzag, zou ik nu niet meer zo snel voor gaan. Ja. Ja, Wim Sonneveld, Colin, zou je het luisteren? Nou, het zegt mij niet zo heel veel, maar zou het wel zoiets of een ménage à trois? Zou dat van Dogo weer daar spannend sloeg je kunnen op aan. Ja, dat sloeg me even op aan. Ja, ik hoop, maar andere reden. nou? Wout nog even. Is ja, iets moet ik het afsluiten? Nou, ik ga de laatste tijd wel eens een keer vaker mee met Ruben naar theaters. Ja. Ja. En eigenlijk moet ik bekennen dat ik in mijn voorbije drukke leven eigenlijk toch wel eens wat meer aandacht had mogen besteden aan dit soort ontspannende activiteiten. Dus in het verleden liggen niet zoveel van dit soort momenten, moet ik zeggen. Oh, maar die kunnen dus allemaal nog gaan komen. Kan allemaal nog komen. Ja, ja. Mooi. Over mooie momenten gesproken en belevenissen. Aanstaande zondag is het NPO Luister Podcastfestival in Tivoli-Vredenburg. En daar kun je al je podcasthelden van de NPO ontmoeten. Onder andere de mensen van De Stemming van Vullings en Van der Wulp, van Bureau Sport, De Spindokters en van JFK. Dus, en je kunt nog kaarten krijgen op podcastfestival.npo.nl. Tot zover Vink. Ruben en Wout van Haften van de podcast Niet te geloven. Fijn dat jullie er waren. Dankjewel. En Colin Mooijman van de podcast De Nostalgisten. Fijn dat je er was. Dankjewel. Luister naar deze podcast. Zijn hele mooie podcast allebei. Mijn luistertip is dus Sporen van Sonneveld. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren, ga dan naar je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En heb jij nou echt een fantastische podcast-luistertip? Laat het me dan weten. En dat kan via mijn Instagram, @MischaBlok.